पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो हमारे सामने प्रत्यक्ष बात है कि कोई वस्तु स्थिर नहीं है, ना ये व्यक्ति स्थिर है, ना ये वृक्ष स्थिर है, ना ये संसार स्थिर है, ना ये घर स्थिर है, स्थिर नहीं। हमारे सामने खत्म हो रहे, नष्ट हो रहे, सब नाश नाश हो रहे। ये स्थिर है और चीज नहीं, ये एक पक्की बात है। इसमें कोई उपदेश की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र के पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी बात है। इस असत्य में सूर्य है नहीं, इसको जो महत्व देते हैं, ये रुपये इतने बढ़िया है, घर इतना बढ़िया है, मकान इतना बढ़िया है, शरीर इतना बढ़िया है, कितना दिन का है, इनको बढ़िया समझ करके पाप करते हैं, धन कमा ले इकट्ठा करते, धन तो जाएगा महाराज बैंकों में और दूसरे जाएगा वैद्यों के और वकीलों के, ज्यादा अधिक धनी होते हैं उनके मुकदमे चलते रहते हैं और बीमार होते रहते हैं। और यहाँ पर आए तो यहाँ पे रहेगा, आप उठो चले जाओगे, कौड़ी एक साथ चलने की है रही। और भजन कीर्तन जब कर लो, ये असली पूंजी है सजनो, ये कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, ये सबका सब साथ चलेगा। और जिसको धन मानते हो और जायदाद मानते हो और बढ़िया मज मानते हो, एक तिल का भी साथ नहीं चलेगा। जिस दिन आंख मिट जाएगी उस दिन कुछ नहीं। इस वास्ते चतुर नहीं है, समझदार नहीं है, भगवान का भजन करे, भगवान को याद करे, उसका कीर्तन करे। ये मानव शरीर भी रहेगा नहीं, परंतु आप भजन कर लोगे वो आप खुद के साथ में पूंजी होगी। संसार की पूंजी शरीर के साथ है, धनवत्ता है तो धन के साथ, निर्धनता है तो शरीर के साथ। और वो निर्धनता है तो अब दुख देने वाली, धनी हो गया तो मौज हो जाएगी, सदा साथ में जाएगा धनी। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिठे विकारा, सब मिट जाए। और प्रत्यक्ष बात है, जिन जिन लोगों ने सच्चे हृदय से भजन किया है उनको आज लोग याद करते हैं, उनकी नित्य स्थिति है तो उसका आदर करते। मेरा भाई ने एक दिन भी भिक्षा नहीं दी, परंतु मेरा भाई के पद अच्छे लगते हैं, मेरा भाई की निष्ठा स्थिति वो अच्छी लगती है, उनका जो ध्यान है, उनका जो विचार है बड़ा अच्छा लगता, प्रिय लगता, सुनते पद तो उस आनंद आता। उनसे बड़ी बड़ी रानियां हुई है, बड़ा बड़ा काम किया हुआ, कोई मतलब नहीं। भगवान के साथ हो जाए उसकी संत महिमा करेंगे, संत महिमा करेंगे, महात्मा महिमा करेंगे। और भाई संसार के साथ ना स्वार साथ कोई नहीं लग, जब तक उसके पास में पूंजी है तब तक लोग आशा रखते, आशा लोलुपता, वही उसका आदर करेंगे और दूसरे का आदर नहीं होगा। और उनके पास चला गया तो फिर जयराम जी, फिर कुछ नहीं, अपना अपना है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, कैसे अपना हो जाएगा, वो अपना है नहीं। और भगवान अपने है, आप मानो तो है, नहीं मानो तो है, जानो तो है, नहीं जानो तो है, आपको दर्शन हो तो है, नहीं हो तो ही है, वो तो अपना है। एक बात में है, हमारी माँ है, माँ को हम मानते हैं, माँ है, जानता कोई नहीं। भाई बहन जितने बैठे हैं, हमारी माँ है, माँ थी माँ, और माँ को देखा किसी ने नहीं है। जिस समय माँ बनी है उस समय में किसी को याद नहीं है, तो कोई भाई बहन बोलो, किसी की बात हुई तो बताओ, किसी को माँ याद हो तो क्यों मानते हैं। ऐसे सब माताओं की माता कौन है, भगवान है। ऐसे पिता को देखा नहीं, क्योंकि माँ को ही नहीं देखा तो पिता को कैसे देखेगा, देख नहीं सकता। पर पिता है, ऐसे संपूर्ण पिताओं का पिता है हमारा। आप माँ बाप को मानते हो तो तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु से सगा, उनको मानो। वो सदा अपने हैं, सदा ही अपने। भगवान से प्रेम करो, वो अपना है सज्जनों, ये हड्डिया अपनी नहीं है। लोग बात नहीं गए का तो जानवर खा जाए तो मेला हो जाएगा, पड़े हैं तो छिड़क कीड़ा हो जाएगा, बाल दो तो राख हो जाएगा, तेल से कृमि मिट भर संगे संगे तुम लिखा, कीड़ा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, अथवा भ्रष्ट मिश्र हो जाएगा। क्या ये अपना रहेगा, क्या निशा आप रहेंगे। सज्जनों सबसे प्रार्थना है, क्या इस शरीर के साथ आप रह सकते हो, क्या शरीर आपके साथ रह सकता है, आपका कुटुंब आपके साथ रह सकता है, क्या आप अपने कुटुंब के साथ रह सकते हो, असंभव बात। और भगवान से दूर हो सकते हो क्या, अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान के दूर हो सकते हो क्या, क्या भगवान आपसे दूर हो सकते हैं। भगवान को चैलेंज दे दिया, आपकी ताकत हमारे पार हो गया, मैं अलग हो जाओ। सर्वसमर्थ भगवान हमारे से अलग होने में असमर्थ है बिल्कुल, सबसे परिपूर्ण असर होगा कैसे, कैसे असर अलग हो कैसे सकता है। वो सदा साथ में, अभी भी परिणाम वर्तमान में परिणाम मिश्रा, उस परमात्मा को छोड़ करके नाश वाली चीजों को बिछड़े हुए, नाशवान चीजों को कमाओ, धन कमाओ, संग्रह करो, दूसरों की सेवा करो। दो काम तो है, भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना। तो जितनी वस्तु अपने पास है उस हिसाब से आज्ञा सेवा करो, कमाओ सेवा करो, थोड़ा सेवा करो। ये मेरा है, आपका है नहीं, आपका रहेगा नहीं, आप साथ लगा सकते नहीं, ताकत नहीं आप में, नहीं जाओ। सामर्थ्य नहीं किसी में, सब खापी खापी रह जाए, ऐसे है जो रह जाए। साथ में भगवान का नाम चिंतन कहते, इसका क्या पता है साथ रहेगा। तो आप ध्यान दें, उसमें सत्संग के द्वारा जितना आपने जीवन शुद्ध बना लिया, अपना स्वभाव अच्छा बना लिया, क्या वो अच्छा भाव आपके साथ नहीं रहता। इंग्लैंड चले जाओ तो भाव साथ रहेगा, तो शुद्ध स्वभाव बना लो दया का, दूसरों की सेवा करना और भजन करने का स्वभाव, ये साथ में चलेगा और साथ चलेगा नहीं, न शरीर है न स्थूल शरीर है, सूर शरीर न कर साथ चलेगा नहीं। आपका जो भीतर का भाव है मैं हूँ, ये भाव पीछे तो भी रहेगा नहीं, ये सदा साथ चलेगा, आपको निहाल कर देगा। और ये पश्चाताप करेगा, इसे पश्चात रोना पड़ेगा, रोने में कोई मतलब नहीं निकलेगा, रोने का रोना ही फल निकलेगा। बालकों को कहा जाए तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में लगता नहीं, पढ़ाई छोड़ते हैं। पर आज आपने जो पढ़ाई की है वो आपके पास है, खेल किया वो किताब पास है, पढ़ा में मन नहीं लगता था फिर भी पढ़ाई की वे आज या अक्सर याद है, और जो खेल कूद गया जिसे बहुत राजी होते थे वो हासिल किया वो आपके पास गया। ऐसे यहाँ ये दौड़ कूद है आपकी, निचल कूद, ये खेल कूद नहीं रहेगा साथ में, ये सही नहीं रहेगा, ये सामग्री नहीं रहेगी, ये समय भी नहीं रहेगा, ये आपके साथी भी नहीं रहेंगे, आपके सामान वो भी नहीं रहेगा, अभी स्थिति में बल है ये भी नहीं रहेगा। आप परमात्मा के साथ रहेंगे रहेंगे रहेंगे, वो जाएंगे ही नहीं। अगर चेत करके अभी से ही नारायण बृहराज को रूप बैंगे कर पहचान, फिर भगवान से पहचान हो जा तो इतनी मौज होगी, इतना आफत रहेगी थी। आपके पास आ जाए, आपका दर्शन करे, उनकी आफत बट जाए, ये आपके पास में शक्ति आ जाएगी। पर उस शक्ति से आप मतलब क्या है, लोग शक्ति को विशेष मानते हैं, तो विशेष शक्ति भी उनकी कृपा से ही आती है। इस बात सत्यो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, जप करो, भगवान की लीला का चिंतन करो, भगवान जहाँ लीला करते हैं उन स्थानों का दर्शन करो, मौज हो जाएगी। भक्तों के चरित्र पढ़ो, एक दो चरित्र रोजाना पढ़ लिया करो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। संत महात्मा की कथा सुनने कहने से मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और दिनों पर दुख दुखों पर त्याग करने से शुद्ध होता है। बूढ़े माता पिता दादा दादी है उनकी सेवा करो, अंग ही है दुखी है उनकी सेवा करो, उनकी सहायता करो, पास में कुछ नहीं हो तो हृदय से विचार करिए, दुख दूर हो जाए, अपना विचार अच्छा रखो, वो आपकी पूरी हो गई। बुरा विचार कर तो बुरा विचार साथ चलेगा भाई, अपने अपने हाथ है, मनसा से स्वाद अपने हाथ की बात है, तो उनकी सेवा करो, पूजा करो, आदर करो, मौज और भगवान को याद करो। ये बिछड़ने वाले हैं उनकी तो सेवा कर दो, रहने वाले हैं उसको अपना मान लो, मौज हो जाएगी। इतनी बात, जो रहने वाला है वो अपना है, ये सब जाने वाले, लखपति करोड़पति हो जाए तो बिल्कुल अंगला होता है, कोई इज्जत नहीं है। धन के लिए पाप करेगा, अन्याय करेगा तो वो साथ चलेगा, और न्याय करेगा सेवा करेगा तो साथ चलेगा। इस वास्ते सज्जनो, जीवन को अशुद्ध मत बनाओ, इनको मैला मत बनाओ, चादर है जीनी है जीवी, सदा राम रंग भीने, चादर है जीनी। कबीर जी का पद है, वो कहते हैं ये मूर्ख मैली की ने अरदास कबीर जुगत से ओढ़ी, जीव क्यों क्यों धर दी, ये जुगत से ओढ़ी ज्यों की क्यों धर दी नहीं। ये मैला मत करो, भाव मैला मत करो, भाव शुद्ध रहो। यहाँ की रहने वाली पूंजी के लिए अपने झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी पास कर ली तो धन तो रहेगा यहाँ, वो धोखाबाजी झूठ खबर चलेगा साथ, कितनी हानि होगी। दिखे धर्म ले लिया, मैं ठगाई कर दी, चालाकी कर दी, जितना धन ले लिया, बैम बैम रहेगा आपकी बेईमानी, यहाँ रहेगी धर कोड़ी रहेगी कोड़ी, एक सूत का कच्चा धागा साथ रहेगा नहीं, यार वो बेईमानी कच्चा धागा जितने पीछे रहेगी थी, वो झूठ का बट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कोड़ी एक पीछे रहेगी नहीं, महान धन पड़ेगा पड़ेगा। काम दूतों से धरेंगे मार जूतों से, गुजारे घबराने से टूट जाएगी टाट, ये दल होगा, ये साथ चलेगा, महान भयंकर तुम भोगना पड़ेगा। अभी तो ख्याल नहीं करते हो, अभी सोचते नहीं हो, पर वो दिन तो आएगा आएगा आएगा, सब सोचना पड़ेगा। तो साथ में चलने की पूंजी खराब क्यों करो, अपनी नीयत खराब क्यों करो, अपना आचरण खराब क्यों करो, अपना स्वभाव खराब क्यों करो, ऐसे करो, देश करो, ध्यान करो, राम राम राम राम राम ऐसे मत करो, साथ खराब हो जाएगी, चलने की पूंजी खराब हो जाएगी, साथ में चलेगी। इस वास्ते उपकार करो, सेवा करो और भगवान को याद करो। दुनिया की झंझट कभी मिटने वाली है नहीं, ये तो छोड़ दो, ये साथ भी चलेगी नहीं, इनका क्या इसका क्या नतीजा होगा कि आपका समय तो बर्बाद कर देंगे, चलेगा कुछ भी नहीं। सबका सब समय संसार के वस्तुओं के बटोरने में भोगने में लगेगा और साथ खराब संस्कार चलेंगे, और सेवा करो भजन करो ये पिछड़ेगा नहीं, क्योंकि ये स्वभाव में आदत भी भरा हुआ है। ये संत महात्मा बड़े बड़े हुए, उनमें क्या था, स्वभाव अच्छा था, आदत उनकी अच्छी थी। उमा संत की ये है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई तो भलाई करते, तो संत कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं, महान सुख रहते हैं उनके पास। बड़े बड़े राजा महाराजा शेष धनिया जाकर वहां सुख का अनुभव करते हैं, और संत महात्माओं को किसी राजा पास जाना नहीं पड़ता, धनी के पास नहीं जाना पड़ता, उनकी गर्व संसार मात्र को होती है, अगर समझे तो, बेसमझे तेरे क्या है। और उनके गर्व किसी की नहीं होती, देवताओं की ऋषि मुनियों की, भगत पर भगवान की भी गर्व नहीं करते, भगवान भगवान की हम गर्ज है, भगवान हमारी क्यों नहीं करे, तो प्रेमी भक्तों की भगवान गर्ज करते, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन का दास, तो भगवान से भी प्रेम करते हैं, मित्रता करते हैं, गर्व नहीं करते, और भगवान भी मातृत्व नहीं बढ़ाते, भगवान को भी चेला नहीं बनाया, सुना तो बताओ, सुनो कभी इतिहास सुनाओ, किसको अपना मातृत्व दास बनाया हो, कोई दास बनता तो मना नहीं करते, ये उदारता है, पर वो दास गर्ज नहीं है, उनको और उनके भक्तों को दो गर्ज होती, पूर्णता को प्राप्त उनको गर्ज भी बात की, गर्ज तो कमी आदमी उसे होती है, कमी है चाहिए भी चाहिए, खाली खाली होता है उसको चाहिए, भगवान और भगवान खाली रहते, ये तू रही तो जगत जो उपकारी बिना स्वार्थ के जन का हित करते हैं, तुम तुम्हारे सेवक, वो भगवान तो आप नहीं बन सकते, सेव तो बन सकते, सब भाई बहन सब बन सकते हैं, सेवा करो भाई, सेवा लो मत, लेने की इच्छा मत रखो, ये लेने की इच्छा भी नहीं, लेने चीज मिल जाएगी तो इच्छा करने से अधिक मिलेगी, बात नहीं है, मेरी तो ये जस्ती है, बात देखने में आती है, आप लेने की गर्ज करोगे तो देना कम मिलेगा आपको चीज, और देने की गर्ज छोड़ दो तो खुली चीज मिलेगी, जहाँ लेने वाले अधिक होते हैं तो वहाँ ताला लगता है। अरे घर के कोई लेने वाले चीज खुलनी पड़ गई थी, परमात्मा के यहाँ पर खुलनी चीज रहेगी। जब अपने चोरने की चोरे की डाके की धागने लेने की लूटने की इच्छा नहीं होगी, सब चीज सामने आ जाएगी। तो ये भगवान का तो भजन करो, और चीज वस्तु है जो सेवा करो, जो क्या पैसा है चीज वस्तु सेवा करो और भगवान को याद करो। सेवा तो ये क्या है, ये है महाराज टच। आपने वस्तु रखी है इस बार सेवा करो, नहीं रखी तो जय राम जी कोई कर नहीं सकती। और भगवान का भजन असली करो, वो आपके साथ की पूंजी है असली। हीरो सुजन मग मारो भजन बिना बाबरी, ऐसा बढ़िया जन्म है जैसे भगवान मिल जाए। ये उस सदा के लिए कृतकृत्य हो जाए, ना करना बाकी रहे, ना जानना बाकी रहे, ना पाना बाकी रहे, कोई कमी किंचित मात्र भी न रहे, वो पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है। भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा हो, अपन कोई हो, वो पद सबको मिल सकता है। अरे अवसर ये मनुष्य शरीर है, और जगह है नहीं, और जगह नहीं होगा, या ले सकते आप जो सोचे हृदय से। अभी कहा जाना कैसे गया जाने की जरूरत नहीं, जाओ वहां है। अपने घर वालों की सेवा करो, उनकी सेवा चाहो मत, और राज्य के ले लो रोटी, रोटी भी ले लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। आपकी स्त्री आपका आधा अंग है साक्षात, दोनों मिलकर ही आप गृहस्त है। उसके भी मन में रोटी बनाने की न हो तो बिना था तो बैठ गया, जैसे मैं बनाऊ तुम भी जीवो, मैं भी जीवन दोनों जीवे, वो बनाओ तुम जीवन, कोई बात नहीं है। काम वो न करे तो आराम से काम मैं करूंगा। देखो तो सही आप कितनी मौज है, ये गर्ज करो तो बड़ा दुख पाओगे, और मिलने वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं। घर वाले जितने हैं उनकी सेवा करो, सेवा ले ले तो कृपा की बात है। सेवा मत, निर्वाह के लिए रोटी है, अन्न है, जल है, कपड़ा है, निर्वाह के लिए ले लो, उसमें कोई दोष नहीं है। और आराम आराम औरों को दो, आदर औरों को दो, महिमा औरों को दो, सुख औरों को दो, आराम उनको दो, अपने तो सेवा दो। और ये सेवा करो, ये सेवा ले लो, सेवा करो, सेवा लेनी नहीं, हमें सेवा करवानी नहीं। भगत भाई कोई लड़का है, उनसे आप काम नहीं लो नाराज होता हो, हाँ कर दो बेटा करो, तो उनके राजी के लिए काम करा लो, अपनी राजी के लिए नहीं, अपनी कमी नहीं। इसलिए भी आपकी सेवा करे, मैं सेवा करके राजी होती हूँ, कर लो कर लो, नहीं करे कोई बात नहीं, को तुम चिंता ही मत करो, रसोई मैं बना दूंगा, अभी भोजन करेंगे, घर का धंधा भी आप करो, चिंता करो नहीं, मैं करूंगा, निहाल जाओगे। अरे आशा ही परम दुखम, आशा रखोगे हमारी सेवा करेंगे तो आशा ही परम दुखम, दुखम नहीं परम दुख, और आशा छोड़ दे तो आशा का त्याग ये परम सुख, नैराश्यम परम सुखम महान सुख। हमें घर जी किसी देना ही नहीं, किसी के साथ दोषारोपण नहीं होगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सभी प्रेम से करें। ये संसार महान आनंद का घर हो जाए, आपका घर है महान आनंद का घर हो जाए। दो बात रह लो, सेवा करनी और लेने की इच्छा नहीं रखनी, तो डरे नहीं सारा करनी। साधक तभी होता है जब डरे कर शुरू कर देता है, लेना बंद कर देना शुरू कर देता तो साधक होता है, लेना रखे तो साधक हो जाओ। नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, लेने की इच्छा होगा तो कुछ नहीं होगा, गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, कुछ सेवा करो, देने की इच्छा होगी खत्म हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी, उसकी बिक्री हो जाएगी। लेने की इच्छा रही अपने भजन को, निर्वाह मार्ग की चीज है, लेने पर दोष नहीं लगता। शारीरंग केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, शरीर निर्वाह के लिए काम करता हुआ मतलब पाप का भागी नहीं हो गया। तो निर्वाह का सामान भगवान ने पहले भेजा है, आपको पीछे भेजा है। तो आपने पहले रखा पीछे रखा शरीर, तो चिंता क्यों करें बजरे से जरूरी है। इस वास्ते सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे, मुझे हित कैसे हो, और भगवान को उनको याद, संसार की सेवा, भगवान की स्मृति, अरे स्मृति सर्व विपरीत भोषण, भगवान की देखिए सब तरह विपत्तियों को नाश करने वाले, उसमें लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, कहते आप मेहनत करो कम सुधरता नहीं है, और जिस दिन आप भगवान में लग जाओ दुनिया बदल जाती है। दुनिया भजन करे पाता है प्रगट होता आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बात, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ वायुमंडल और जाएगा आपके लिए, और जाएगा वायुमंडल, तो वो अरे वो आज जाएगा, आज वो संत बन गया, महात्मा बन गया, वेश धारण करने नहीं बनता है, वेश धारण करने से मुक्ति मिल जाएगी, पर संतों के हृदय मारे नहीं होगा, भजन करो तो वेश पर साधु रखो चाहे साधा रखो, सब लोग हृदय अपने शून्य है, कुछ नहीं चाहिए चाहिए। ऋषिकेश झाड़ी है वहां, तो ऋषिकेश झाड़ी कहते हैं, आजकल झाड़ तो चले गए शीश हो गया है, शीश में शीश हुआ आजकल, पहले झाड़ी थी मैंने देखी है, ऐसे मोटी मोटी मोटे थी झाड़ मेरे मोटी मोटी, उसको आज भी झाड़ी कहते हैं, उस झाड़ी में संत रहते थे, मैंने देखी हुई झाड़ी, और 74 के संबत में बाढ़ आई, जैसे वो पुल है ना जिसमें झूला, वो बह गया, वहां का लोहा आ गया, यहाँ झाड़ी तक पाने के भाव से इतना जोर से आयो, वो झाड़ी सबकी सब उठ गई, पेड़ संतों के कुपड़े बनाए हुए सब उठ गए, रात रात सब छपा हुआ, वहां झाड़ी में एक संत रहते थे स्वयं ज्योति जी महाराज, लोग यहाँ के भी जानते हैं, यहाँ आते थे, नृसिंह सागर ठहर दिया करते थे, दर्शन जाया करते थे, हम लोग भी गए थे 34 सुमद चित्र में, मैं यहाँ था भी न सर, हम लोग दर्शन कराए गए थे, तो यहाँ आया करते, तो उनकी बात सुने हैं, हमारे एक साधु थे माधवदास जी, माधवदास जी संत थे, तो वे कपड़ा जो लेते नहीं थे, बहुत विरक्त थे, तो चादर फट गई, तो माधवदास जी ये साधु जोधपुर के थे, वहां रहते थे, उन्होंने फटी हुई चादर देखी, कहते महाराज यहाँ चादर छीन है, रोजी जाओ हमारे पास सुई धागा है, तो हम छीन देंगे नहीं, तो सुई धागा ले जाओ, सुई धागा दे दे दिया बाबा जी ने, बाबा जी ने अपने हाथ से छीन लिया, पढ़ते थे महाराज के पास, विद्यार्थी से सेवा नहीं इतना ही कि तुम छीन लो, फिर बचा के ले जाओ, तो उन्होंने कहा महाराज हमारे पास और है सुई धागा और है हमारे पास में, तो है तो क्या करे, क्या महाराज कभी चाहिए कभी शादी का हुआ जाएगी, तो बोल रहे ये चाहिए छुड़ाने के लिए दिया है, अब चाहिए चाहिए चाहिए, इसको छुड़ाने के लिए दिया है, फिर चाहिए, अब पिंड नहीं छोड़ेंगे चाहिए से पिंड छोड़ा दे, फिर चाहिए निशा भाई नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, झाड़ी में संत की बात, दूसरे संत की बात एक सुनी मैंने, उन्हें दर्शन नहीं किए, उनकी बात सुनी कि झाड़ी में ये पंजाबी सज्जन आते हैं ना, जो सर्दाई बना ठंडाई बनाते हैं, सर्दाई कहते हैं, वो ठंडाई का सामान चीनी उसके कुप्पे में रख दिया, बाबा बाहर थे, जब तो मैं सीढ़िया कीड़िया नहीं खाएगी तो उसको पग नहीं आए बाहर से चीज तो मैं क्या ले कुप नहीं आए चीनी रख दी कई दिनों से चीनी सब कीड़े ले गई खत्म हो गया तब आए क्या पता जाएगी डरती थी। एक संत थे वो पंडित थे ब्राह्मण देवता नाम अच्छे पंडित थे तो कथा और करते थे सब सुनाते थे तो वैराग्य हो गया साधु हो जाऊंगा स्त्रियों को बच्चों को अपनी लुगाई को सब छोड़ करके साधु हो गए साधु हो गए साधु में व्याख्या करने लगे कि पढ़ लेते थे ही कथा करते ही थे वे भी उस झाड़ी में जाकर रहने लग गए तो कुंभ का मेला हुआ तो कुंभ का मेला हुआ तो स्त्री भी गई कुंभ में तो महाराज और झाड़ी में व्याख्यान दे रहे थे तो लोग बैठे स्त्री को देखा तू कहाँ कब आई वह बोली कि आपको मेरी याद है अभी तक मेरे को आपको याद है क्या इतनी ठेस लगी ऐसे दे फिर यू देखा नहीं जी अजित नहीं देखा स्त्री ने कहा कि आपको याद है मेरे स्त्री को याद है आपको साधु क्या साधु हुए मुझ दिन यू देखा नहीं यूं देखा आपको याद है मैंने पहचान लिया क्या साधु हुए तुलसीदास जी महाराज को भी इस तरह से भाव प्लेस क्यों कोई बात आती है अरे लग गए भाई भगत में हरिश लगे रहो भाई हो गया सो हो गया भाई तो रात दिन भजन में लग जाए अपना कृष्ण कहते हैं साधुओं को लग जाओ सुनते लग जाओ साधुओं को जाओगे कहाँ फिर आना तो पड़ेगा ही हम भी बैठे साधु बन गए तो रोटी तेज मिलती है भाई भिक्षा में जाओगे उड़कर कहाँ चले जाओगे आकाश में चले तो पक्षी आ जाएगा उड़ता हुआ क्या करोगे भगवान में लग जाओ भीतर से चले जाओ संसार से हम लोग ले भाई हमें संसार ही भेज देंगे शरीर के लिए रोटी है तो शरीर अपना है क्या संत शरीर अपना नहीं मानते संसार का ही मानते हैं मानते हैं है ही संसार का संसार से बाहर जा सकता शरीर संसार में ही रहेगा संसार का ही है दोषदार भूख लग जाए तो कबीर खुदा कुकरी तरसे दही लगाए ये भूख रूप कुतिया है ना ये साथ लगी हुई है शरीर के साथ एक कुतिया लगी कबीर खुदा कुकरी तरसे दही लगाए या को टूका डाल दे फिर उड़वाए टूका ये हाउ करेंगे भजन में बातें लगेगी साथ टूट डाल दे एक संत की बात सुने देखो भाई हम संत की बातें करते हैं बात सुनी तो भिक्षा को गए तो पैर में जूते नहीं थे दोपहर में वो समय हो गया पैर चले तो भिक्षा घर के पास है पैदल चले से तो किसी भगत ने कहा कि महाराज थे पैर लो पकड़ के पैर लो ना कहते ज्यादा कहते पहन लिया बैठ चले गए जंगल में जाकर भजन करने लगे जूती उतार दी तो याद आवे जूती कोई ले जाएगा कोई साड़ियां ले जाएगा कोई मनुष्य ले जाएगा फिर राम राम राम राम राम राम फिर याद आवे तो फिर जूती जाकर एक तो फेंक इधर जोर से एक फेंक इधर ये दो साथ रहती फिर किसी को तंग करेगी फिर बस राम राम राम राम अब कोई याद नहीं आती आप तो समझे जूती पर हम चढ़ते तुरंत चढ़ दी अपने पर मैं तो कहीं मजाक करता हूँ आपकी मोटर है आप पर तो हरदम चढ़ी रहते हैं और चढ़ते हैं हम, आप पर तो मोटर चढ़ी रहती है, हम मोटर पर चढ़ते हैं, हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती, क्या चिंता होती मोटर काम पर ऐसे चलते चलते मोटर से आ रहे थे लागे खराब, आगे गाड़ी का समय चढ़ लिया आप चल दिए, हम मोटर कहा रही कौन क्या क्या क्या पता है, अभी चलो भाई आपके तो मोटर बड़ी मोटर में चढ़ते हैं, आप तो कभी कभी चढ़ते हैं और आपके हृदय पर दम चढ़ी देती है, वो राजी होते हो विचार करते हो हम मोटर पर चढ़ते हैं हमारे पर मोटर चढ़ती नहीं चलते, अभिमान की बात है, अभिमान नहीं करता हूं मैं तो बात बताता हूं, जिन की चीजों को अपनी मान लोगे वे अपने हृदय पर चढ़ जाएगी, अगर भगवान को अपना मान पर बहुत चढ़ जाएगी, भगवान को भगवान हृदय पर चढ़ जाएगी, मेरे तो कहते गोपाल दूसरा कोई दूसरा कोई नहीं रहते कौन सुने मेरे भाई हरे भगवान ही रहते हृदय मेरे तो कहते दूसरा कोई कोई मेरा है जिन चीजों को मेरा कर दो पकड़ जाओ, बैम तो होता है कि हम धनपति है राम से, आप धनपति नहीं धनदास हो, सत के मन में आई रहा जूती ले रही है पितर सर की जूती हृदय पर करो तो ये बात है भाई सुख से सोए कुमार ने चूर मिट्टिया ने साक्षी मिट्टी पड़ी है, अपना पद है वो ही बांधने वाला है, वो सब जगह तैयार सत्संग कराओ तो ये मेरे सत्संग ये मेरे सत्संग, अब दूसरे सत्संग में चला जाए तो दुख हो जाए मुफ्त दुख दुख मुफ्त दुख पावे अपने क्या भाई सुनो नहीं तो जयराम जी की ज्यादा आए घर सुनेगा कम आया तो भीड़ कम हुई हर्ष क्या क्या अपने भीड़ कम ही क्या बदलेंगे ज्यादा आ जाता अच्छी बात कृपा है उनकी लेना होगा तो ज्यादा आज भेंट ज्यादा होगी थोड़े भेंट कम होगी तो ये मंगता पड़ा है दर्शन निकाल दो मंगता पड़ा निकाल दो क्या भगवान आप में हो जाएगा भगवान आप अरे मंगता पड़ा रखो तो भगवान तो आप भगवान नहीं इसकी गुलामी आप सुखेगी नहीं कष्ट पाओगी सब हार जाएगी संसार से ममता करने फायदे संसार की सेवा करो सेवा करो अन्न है जल है वस्त्र है काम धंधा कर दिया किसी काम कर दिया सेवा करो एक संत की बात सुनी संतों की तरह तरह के साधु होते हैं मैंने सुनी है देखा मैंने भी दर्शन नहीं किया एक संत थे दीक्षा जाते दीक्षा दे देते कोई काम कर गया तो काम कर देते धंधा कर देते तो महाराज माई ने गार नहीं पर दे दिया कठिन नहीं पिया गार पानी का घड़ा दे दिया उठा पंखा पहुंचा दिया क्योंकि शरीर तो इन गई है भाई शरीर तो इन माइयों का ही है रोटी देती है इनका है शरीर इनका जो कह दे उसका काम कर दे धंधा कर दे ऐसी आदत सुनी संतों की ब्रज में ऐसी बात है अभी वो संत क्या भिक्षा दे जाते तो जो भिक्षा देते वो ले लेते अपना पा लेते अब भी ब्रज में एक है ऐसी बहुत कम रहेगी बंधु है भिक्षा बाबा भिक्षा ले ले भिक्षा ले ले रोटी मधु रही साल रोटी साग है दूध है दे ले लो पानी घर में कोई है नहीं इसलिए देने वाली बाबा इधर जा ले ले तो संत थे एक ऐसे सुने सीधे घर में चले जाते, चार रोटी ले ले, साल ले लेते, चतसा दे लेते। सतर ही नहीं होती ठीक तरह से, तो फूर होती, अरे फूर है फूर है फूर लेते जाते फूर है। भूख लगी तो ले लिया, बालक जाकर घर में रोटी ले ले तो कोई मना करे? जो रोटी तो हमारी है, ये ऐसा माइक है, अपने बालक है, भूख लगे तो कहा जाओ, बालक माँ के पास जाओगा जाए, घर में जा ले ले रोटी खा ले, तो और कुछ लेना नहीं किसी से, कुछ मतलब नहीं। बदमाशी सुनी है, मैं देखा तो नहीं भाई, सुना है। साधु को शंकर का रूप मांगे, साधु शंकर भगवान के भगवान का भजन करने वाले चीज पहुंचा देते, सभी रोटी ले आओ भजन करो। चल गुड़वा है वो गुण बनाते हैं, चल के चल रही है, चार पांच पियो दूध पियो, वो रस पियो बड़े प्रेम से पाएंगे। आप लोगों को भी साधु की बात नहीं है, चल रही है रस पियो, अंगूर का पगे जब अंगूर रस पाते हुए मैंने देखा पियो, आप आगे अंगूर का रस पियो। दुनिया में सभी भगवान विराजमान है, वे भगवान सबकी रक्षा करते हैं, एक घर छोड़े तो कई घर खुला हो जाए, सैकड़ों हजारों घर है, जहां जहां रोटी खा लो। मेरे भी एक जगह काम पड़ा, साधु आ गए, गरम से रोटी लिया, मैं चूल्हे पर नहीं लिया, मांग कर ले आया, राशन दो दी पाल भाई, नहीं तो कोई मैं मान आ जाए तो फिर पढ़ाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। स्वर्गाश्रम में बड़ नीचे रहते थे, ये तो संत आ गए, जो संत आ जाते वो मेरे हमारा हम वहां पर भिक्षा भोजन करना चले जाते, भिक्षा खा रहे थे, ये चमगादुर होता है ना चमगादुर बागड़ मारवाड़ी बागड़ में थे, पूरा लटके हुए उनके मेहमान आ जाए कहते हम भी लटको आप भी लटको जाओ, तो संत आ जाते कहते हमारा हम भी मंगाओ आप भी मंगो खाओ मौज से लटको। साधु आ जाए मंगो खाओ कर, तो भाई मन में कुछ भी आकर सब मिल रहे, सब रोटी कपड़े की कोई कमी नहीं, मकान की कोई कमी नहीं रही, कभी तो भोगना पड़े तो लखपति करोड़पति को भोगना पड़ता ही है, अन्न नहीं मिलता भगना दिन भर कभी कभी। ये पाकिस्तान बना के बड़े बड़े धनी आदमी भागे जो रुपये एक एक एक गिलास के दस रुपया पर मिले थे, तो गृह तो साधु हो मिल रहा है तो भाई मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भगवान ने प्रबंध कर रखा है वो मिलेगा, इस बात क्यों झूठ कपट करो, बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात क्यों करो, किस तरह के दिनों मिल रही है, धन ज्यादा कमा लो खा तो सको, खा नहीं सकोगे दे सकोगे नहीं, और करोड़ रुपया में से एक लाख भी खर्च हो जाए तो नहीं खर्च होगा, पूंजी में से मूल में खर्च करते तो मूल में तुम लगाओगे क्या करोगे, मूल में से खर्च करते हो हजार दस हजार बीस हजार में कुछ जमा करो और मूल खर्च करते हो, जो है भी चीज ये बात है भाई, तो कृपणता कंजूसी सदा साथ रहेगी, दुख पाते रहे करोड़पतियों के पर अभाव भाव चाहिए, आज क्या करें अमुक चीज दी अमुक चीज दी, दरिद्र के है वो ही भाव उसके, धनी के भी अमुक चाहिए वो चीज दी अमुक चीज, दरिद्र के लिए दही है फर्म कोई फर्म नहीं, बाहर की चीजों से दरिद्रता हुआ दरिद्र चीज भीतर की चीज है, कंचन खुआ खान खुली घट माही रामदास के तो दही, कंचन खान खुली घट माही भजन में ली जाओ रात्रि, इसका अर्थ ये नहीं कि बाबा जी बन जाओ, ये नहीं कि घर में धन रखो, नरक ने हमारा क्या फायदा, आप रखो तो रोटी भी मिलेगी नहीं बो तो हमारे आप करूंगा हमारे समाज एक और हो जाएगा। आप रखो अच्छी तरह से आप बनाओ हम खाओ बहुत से, परंतु ये लोलुपता है तो भीतर में हाय धन हाय धन हाय धन, ये आफत है ये सो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 22 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।